Когато дъното се продани и на събраното вътре се изле навън, когато дъното се продани и на събраното вътре се изле навън, навън, навън. И на събраното вътре се изле навън. Дали като закъсняло, дали е от закъснялото правосъдие, дали е от закъснялото правосъдие, дали е от закъснялото правосъдие, дали е от закъснялото правосъдие, дали е от закъснялото правосъдие, или е само зъл и отвратителен сън, или е само зъл и или е само зъл и отблъскващ сън, дали е само зъл и отвратителен сън.